शब्बीर ने मक्तल में घर बार लुटाया है, शब्बीर ने मक्तल में घर बार लुटाया है, शब्बीर ने मक्तल में घर बार लुटाया है, करबल में मोहम्मद का इस्लाम बचाया है। शब्बीर ने मक्तल में घर बार लुटाया है, शब्बीर ने मक्तल में घर बार लुटाया है। बिखरी हुई लाशें असहाब के मैदान में, बिखरी हुई लाशें हैं असहाब की मैदान में, हर लम्हा शहीदी ने लाशों को उठाया है। अकबर ने सिना खाई टुकड़े हुए कासिम के, अकबर ने सिना खाई टुकड़े हुए कासिम के, ये जख्म कलेजे पर जालिम ने लगाया है। छे माह के असगर को मैदान में सितमगर ने, छे माह के असगर को मैदान में सितमगर ने, पानी न दिया लेकिन एक तीर लगाया है। सर काट दिया लेकिन नैज़े की बुलंदी पर, सर काट दिया लेकिन नैज़े की बुलंदी पर, कुरान के मुहाफिज ने कुरान सुनाया है। बिन बाप की बच्ची को अब चैन कहाँ मिलता, बिन बाप की बच्ची को अब चैन कहाँ मिलता, रोती हुई बच्ची को ज़ैनब ने मनाया है। खैमे भी जला डाले कैदी भी बनाया है, खैमे भी जला डाले कैदी भी बनाया है, बेपर्दा सीरों को हर गांव रुलाया है। कुनबा ये मोहम्मद का काबे मकनऊ चादर है। कुनबाय मुहम्मद का बे मकनऊ चादर है। बाजार में चेहरे को बालों से छिपाया है। लहजे में अली के जो जालिम से मुखातिब है। लहजे में अली के जो जालिम से मुखातिब है। दरबार को ज़ैनब के कुतबे ने हिलाया है। मिलती है आयाज हसन जहरा की दुआ उसको। मिलती है आयाज हसन जहरा की दुआ उसको। जिसने गम सरवर में अश्कों को बहाया है।